program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 3 kwietnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Marsze papieskie, koncerty i czuwanie. W Polsce i za granicą odbyły się uroczystości w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Papież Franciszek dobrze zniósł trudy mszy Niedzieli Palmowej, podziękował za modlitwę w czasie choroby. Nadchodzący tydzień będzie bardzo istotny dla działań wojskowych, zapowiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zakończyły się uroczystości zorganizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Ulicami wielu miast w Polsce przeszły marsze papieskie. Tak było m.in. w Częstochowie. W marszu wzięło udział ponad 2000 osób. Wszyscy podkreślali, że to solidarność z Ojcem Świętym i modlitewna pamięć. Idąc tutaj, moje myśli biegną do właśnie Jana Pawła i tego wszystkiego, co zrobił dla Polski, dla naszej wolności, tej wewnętrznej i zewnętrznej. Obrona normalności, świadectwa, potwierdzenia, w czym się wyrosło, dokąd się zmierza, jak się nie zagubić. Ja się solidaryzuję z nauczaniem, z encyklikami Jana Pawła II i nie zgadzam się z tym, co się teraz dzieje. Jest mi trudno mówić, bo jestem wzruszona. No, dla mnie to była osobistość wyjątkowa. Poznałam osobiście. Na Wadowickim Rynku zorganizowano widowisko muzyczne Nie zastąpi Ciebie nikt w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W rodzinnym mieście Karola Wojtyły zabrzmiały utwory, które papież Polak najchętniej śpiewał. Dzięki Ojcu Świętemu przed bardzo poważnym zabiegiem, pierwszy raz, jak to mówiłem, pielęgniarce, przyszedł do mnie takim gestem wokół bioder, podniósł rękę, uśmiechnął się, powiedział, będzie dobrze. Ja po operacji powiedziałem, jest czysto, jestem zdrowy, nie mam raka, jestem szczęśliwy. Specjalnie przyjechałem podziękować Jezusowi, również Ojcu Świętemu, że jest ze mną. Był zawsze i jest wielkim autorytetem, światowy autorytet. Bardzo dużo zrobił dla Polski, dla Polaków. Gdyby mógł Pan go dzisiaj spotkać tutaj z nami, to co by Pan mu powiedział? Na pewno bym zapytał chyba, jak utrzymać się w tym dzisiejszym świecie, żeby mi dał jakąś odpowiedź, jak żyć. Uroczystości zorganizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II zakończyły się czuwaniem przed oknem papieskim w Krakowie. Papież Franciszek wbrew obawom dobrze zniósł trudy mszy świętej Niedzieli Palmowej na placu świętego Piotra. Podziękował wszystkim, którzy wspierali go modlitwą w czasie choroby. Papież w sobotę po 3 dniach pobytu w klinice Gemelli z powodu infekcji dróg oddechowych. Franciszek przewodniczył mszy przy ołtarzu wzniesionym przed wejściem do bazyliki. Wymagające aktywności fizycznej obrzędy sprawował kardynał Leonardo Sandri. Franciszek nieco zachrypniętym głosem, ale bez trudu, wygłosił długą homilię, a potem zwrócił się do wiernych przed południową modlitwą Anioł Pański. Podziękował za modlitewne wsparcie i pobłogosławił karawanę pokoju różnych włoskich organizacji religijnych, która wyruszyła z artykułami pierwszej potrzeby na Ukrainę. Papież powiedział, że to symbol solidarności Włochów z umęczonym narodem ukraińskim. Po uroczystościach Franciszek w otwartym samochodzie długo krążył wśród szpalerów wiwatujących wiernych na placu świętego Piotra i prowadzącej doń Via della Conciliazione. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że ukraińskie siły zbrojne szykują się do wykonania zaplanowanych wcześniej decyzji, których celem jest wyparcie Rosjan z okupowanych terenów. W wieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych wskazał, że nadchodzący tydzień będzie bardzo istotny dla działań wojskowych. Wołodymyr Zełenski podkreślił jednocześnie, że tylko pokonanie Rosjan zagwarantuje Ukrainie trwały pokój i stabilizację. Państwo zła musi zostać pokonane w każdym znaczeniu tego słowa. Rasizm musi ponieść porażkę militarną, gospodarczą, polityczną i prawną, jednak przede wszystkim militarną i tak się stanie. Wołodymyr Zełenski przypomniał również, że w niedzielę przypadła pierwsza rocznica wyzwolenia obwodu kijowskiego spod okupacji wojsk rosyjskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek dużo chmur, śnieg jest spodziewany na południu, wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu. Termometry pokażą od zera na wschodzie, 4 stopni w centrum, do 7 na zachodzie, a w nocy przymrozki od minus 6 stopni w rejonach podgórskich do minus 3 na nizinach. Trójka. Program trzeci. What an air, air to breathe. Be bumping. We bumping. What a way, way to sail. Penthouse we własnym nagraniu Bumpin. Penthouse to polski zespół, który zbiera piosenki na płytę, a płyta powinna ukazać się pod koniec maja. 8 minut po północy powraca audycja muzyczna Dym na wodzie. Kwestia zespołu Ten Years After właśnie jest rozstrzygana. Myślę, że pozytywnie. To znaczy, że będziemy dziś w tej godzinie słuchać jeszcze Ten Years After, ale wcześniej Vargas Blues Band. Thank you. Javier Vargas to najlepszy hiszpański gitarzysta bluesowy od 30 lat co najmniej. Javier wychował się w Argentynie, więc poznał także tamtejsze klimaty i obyczaje muzyczne. Sporo czasu spędził w Stanach Zjednoczonych studiując bluesa i tam także odniósł pewne sukcesy. No a w Hiszpanii to już jest gwiazdą absolutną. Aktualnie prowadzi zespół Vargas Blues Band. Czteroosobowy to skład. Wokalistą jest John Byron Jagger, niespokrewniony ze znanym Rolling Stonesem, a najnowszy album Vargas Blues Band nosi tytuł Stoner Night. And it's good for your mind, don't you know? Mam wrażenie, a nawet pewność, że prezentowałem Państwu Javiera Vargasa wielokrotnie. Mam około 10 jego płyt. Bardzo podoba mi się jego twórczość, bo jest taka nieco świeższa niż podobne do siebie często amerykańskie płyty bluesowe. Zawiera elementy właśnie hiszpańskie, argentyńskie. Tak to sobie wyobrażam. Bardzo pracowity do tego artysta. Wydał 27 płyt autorskich od 91 roku. Ta najnowsza, dwa fragmenty Państwo usłyszeli, nosi tytuł Stoner Night i to nie koniec, bo w połowie maja ukaże się Stoner Night część druga. Będziemy szukać oczywiście. No a teraz pojawi się element, który w audycji muzycznej Dym na wodzie występuje bardzo rzadko, z braku czasu oczywiście. Nagranie z albumu, który ukazał się rok temu. Wykonawczynią jest Alice Bailey. Running on empty, plowing desolate lands. Will the rain dry, still we drown in the silence while the blood runs from your hands. Poets and preachers left in the cold. And feeding a family from the farming of your soul. So sing yourself. Singing another song. To amerykańska wokalistka i gitarzystka Alice Bailey. W ubiegłym roku wydała album Shining in the Half Light, bardzo, bardzo zgrabny album. No a teraz jej wytwórnia pokusiła się o wydanie w wersji Deluxe Edition. Państwo znają mój stosunek do tego rodzaju wydawnictw. Niby płyta już była, a potem się pojawia płyta kolejna z dodatkami i nigdy nie wiadomo, ile te dodatki są warte. Zwykle są warte niewiele, ale w tym przypadku zaskoczenie przyjemne. Mamy niemal podwojenie tej właściwej płyty sprzed roku, bo do 10 oryginalnych nagrań doszły 2 nowe autorskie nagrania, 2 covery i 5 nagrań na żywo w studiu. Wszystko zrobione bardzo dobrze. Czasu mamy tyle, ile mamy, więc wybrałem dla Państwa jeden z tych coverów, bardzo smakowity muzycznie. We'll be right back. Podejrzewam, że kilka osób rozpoznało piosenkę. Long as I can see the light napisał ponad pół wieku temu John Fogerty i wykonywał ten piękny utwór z zespołem Creedence Clearwater Revival. No a teraz sięgnęła po to nagranie i wykonała bardzo, bardzo stylowo, jak sądzę, Alice Bailey. Jej album Shining in the Half-Light został wydany w wersji rozszerzonej, powiększonej prawie dwukrotnie. No i w takiej sytuacji jest godny polecenia. Na Państwa życzenie nie było przeciwników, więc zwolennicy nie musieli pisać wielu listów. Posłuchamy jeszcze dziś, jeszcze w tej audycji. Zaczęliśmy wczoraj, w niedzielę, późną nocą, kontynuujemy w poniedziałek. Nowe wydanie albumu zespołu Ten Years After. Albumu wydanego ponad pół wieku temu. Opowiem Państwu o tym po nagraniu. Zakładam, że Państwo pamiętają zespół Ten Years After, popularny w latach 60. i 70., ale długo później jeszcze działający także. Szczytowy punkt kariery, no jeden z bardzo ważnych punktów kariery, to występ 17 sierpnia 69 roku na festiwalu Woodstock, gdzie Ten Years After wykonali porywająco utwór Going Home. Po tym koncercie zespół awansował do światowej czołówki gwiazd rocka, a lider grupy Elvin Lee został okrzyknięty najszybszym gitarzystą świata. A Space in Time to szósty album grupy wydany w 71 roku. Był nieco lżejszy muzycznie niż poprzednie płyty, podobno pod wpływem Zeppelinów, którzy w tym czasie nagrywali także takie bardziej akustyczne płyty. Mamy wydanie z okazji półwiecza, opóźnione, jak Państwo szybko zauważyli. Epidemia przedłużyła proces produkcyjny i dopiero w tym roku wydano tę jubileuszową edycję, ale warto było czekać, bo cała płyta została na nowo zmiksowana przez Chrisa Kinseya, inżyniera dźwięku, który realizował album w 71 roku. No i wydanie jest takie, że możemy posłuchać obu wersji, tego nowego miksu i tego miksu klasycznego z 71 roku odczyszczonego. Nie różnią się za wiele, a na tej płycie jeden z największych, jeśli nie największy przebój zespołu Ten Years After. prawdopodobnie największy przebój, jeśli można o przebojach mówić w karierze tego zespołu, zespołu Ten Years After. Album A Space in Time miał oczywiście wiele wydań przez te pół wieku. To najnowsze, nowy miks podpisany przez Chrisa Kimseya, oryginalnego inżyniera dźwięku, który album realizował w 1971 roku. No a muzyka, myślę, starzeje się wyjątkowo, wyjątkowo szlachetnie. Dym na wodzie to audycja z gitarami bardzo często, ale żeby troszkę od tych gitar odpocząć, sięgam teraz po płytę artystki, która nazywa się Emiliana Torini. Jak Państwo słyszą, mamy tu także gitarę, no ale nie tak wyeksponowaną jak w dziełach elektrycznego rocka. Emiliana Torini jest obywatelką Islandii, ale jej ojciec pochodzi z Włoch i stąd nazwisko. Emiliana Torini, no tak mniej ekscentryczna wersja Björk, tak mógłbym chyba to określić. Artystka ma już sporą karierę za sobą i ponad 40 lat, ale głos, jak Państwo słyszą, wciąż bardzo młodzieńczy. No można by pomyśleć, że to młoda dziewczyna śpiewa. Jej najnowszy album jest efektem współpracy z belgijskim zespołem The Colorist Orchestra. Not much to say, things think of you floating in your own meaning, where no words are said, it's just a feeling. So your call is into me. Wiele jest takich muzyków na świecie, takich zespołów na świecie, no i muzyków, którzy taki zespół wypełnią. Mam na myśli belgijski zespół The Colorist Orchestra. Czy pamiętają Państwo Pink Martini, amerykańską grupę? Taki wieloosobowy zespół grający elegancką muzykę, dawne piosenki w takim bardzo szlachetnym stylu eleganckiego popu. No to Colorist Orchestra jest podobnym przykładem, nie wiem nawet czy nie wzorowanym nieco na Pink Martini. Grupa kilku muzyków na różnych instrumentach grających, tworzących takie kunsztowne aranżacje piosenek. Oni sobie wybierają do kolejnych swoich programów jakiegoś europejskiego wokalistę, który ich zainteresuje. No, musi być dość znaną osobą, ale niekoniecznie bardzo sławną, i z nim nagrywają wspólną płytę, zwykle bardzo udaną. Z Emiliano Torini The Colorist Orchestra współpracowała już 10 lat temu, bo w 2013 roku ukazał się pierwszy album tego składu Emiliana i koloryści, album zatytułowany Tuka, bardzo wtedy dobrze przyjęty, no a teraz mamy drugą płytę Racing the Storm. Zespół z Emiliano Torini wykonał bardzo eleganckie tournée po Europie, występując w wielu miastach zachodniej Europy. No niestety nie zawitali do Polski, ani w ogóle tutaj do wschodniej części Europy, ale sama płyta, mam nadzieję, osłodzi nam brak tych koncertów. Wracamy, proszę Państwa, do gitar elektrycznych. Ellie Venable. As a fool. Amerykańska wokalistka i gitarzystka Ellie Venable. Jej nowa płyta nosi tytuł Real Gone, solo gitarowe i koda w wykonaniu Joe Bonamassy, który także zapowiada wydanie swojej płyty, ale będzie to płyta koncertowa. Krzysztof Sagan, realizacja dźwiękowa drugiej godziny, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. All I do is sit and cry.